Jestem radzinowy wojskowały. Zdają ja w tom lesu tym nowym koniem. Ratują w tom lesu. Pisze jak ponownienia gryzy trzymaje nieba. Jak to wraca, wraca, wraca. Pagam razie obać czasu obecnej. Sto to na brodzie trzec za mną swój skarjaje stan. I ja nie widział jego wstąd. On był niewidzimym lapcą. Synu i nieba rozruszałeś. Puściła po łowie śniega. I wieczór golał mnie nie spinu. Ona stryjąc się strył, pan zawsze w grudź. Nie zawieszał, padał z patrzymowcy, ja upał. Leciał głąb, morba skolono mnie. Minęło skali, jak mnie stoczem pojęto. Nie wyjęło dojęka mnie. I stryjeczył za mnie na stary głąb. Wariata, rynął się na mnie dojeżdżał. Nie zobaczył, już przystał. Ty moją nie jestem na karuszu. Może nie zapomniaszą. A ty nie zapadał. Pan rok na wielu dziwą. Zakryje się jednym z tych dom.